14. Sure, Sür İbrahim. Mekke'de nazil bolgan 52 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an şundak kitaptır ki, ey Muhammed, onu sana kişilerini Perverdigarının izni bilen karanguluktan yorugluğu çıkırışın üçün, yani küfürdün imanı çıkırışın üçün galip, hemme tıllardın medihilengen Allah'ın yolu başlışın üçün nazıl kıldık. Asmallardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Kattık azaptın kapırlar vay. Onlar bu dünyanı ahiretten artık gördü. Kişilerini Allah'ın yoludun tosudu. Yani İslam dininin tosudu. Allah'ın yolunun eğer buluşunu tileydi. Onlar haktın yirak bolgan gümrahlıktıdır. Kandaklı bir peygamberini evetmeyli, onu biz öz kavmige Allah'ın şeriyetini bayan kılış üçün. Fakat öz kavminin tili bilen sözleydiğin kılıp evettik. Allah halıgan Adem'ni gümrah kılıdı. Halıgan Adem'ni hidayet kılıdı. Yani peygamberlerinin vazifesi fakat tebliğ kılış bulup hidayet kılış işi Allah'ın ilkididir. Allah galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Biz Musa'nı möcizlerimiz bilen hakikaten peygamber kılıp evettik. Onunla dedik ki, kavmini karanguluktan yorugluğa çıkargın. Yani küfürdün imanı çıkargın. Onlara Allah'ın nimetlerini esletkin. Bunun da balağı sevir kılgıcı, nimetki şükür kılgıcı her bir bende için elbette nurgun ibretler var. Musa öz vaqtida öz qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Alloh öz vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqazdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiradi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi dedi. Öz vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni teximi ziyoda qilaman. Agar kufrani ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmo qattiq bo'ladi deb jakolidi. Musa öz qavmiga, agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan Bihacet dur, medhileşke layık dur, dedi. Silerdin ilgiri ötken Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve ulardın kin kelgen sanını pekat Allah bilirgan ümmetlerinin havri silergi yetmedi mi? Ularga peygamberlere möcizler bilen geldi. Ular kullur bilen peygamberlerinin eğizlerini işaret kılıp, Yani onlarının sükut kılışını görüştü. Biz sizlerinin peygamberliklerini hakikaten inkar kılımız. Biz sizler davet kılavatkan işe hakikaten zor güman demeyiz dedi. Peygamberleri asmalarını ve zimini yaratkıcı Allah'ın birliği de şekbama. Allah günahınlarını mağfiret kılış için sizlerini imanı davet kıladı. Sizlerini cezalaşını məlum müddetkice təxir kılıdı. Yani əcilinlar yetkice təxir kılıdı o dedi. Onlar, sizler pekat bizgi uxşaşla insan. Atı boğularımız ibadet kılıp kelevatkan, butlarığı ibadet kılışımızdın tosu mahçub olisle. Rastlıqanlar üçün bizgi inak pakit görsünlar dedi. Peygamberleri onlarga, Biz pekat silerge uxşaş insanmiz. Lekin Allah bendilirdin halıgan kişilerge peygamberlikne merhammet kılıdı. Allah'ın iznisiz silerge hiç kandak pakit körstelmeyimiz. Möminlər həmmə işdə yalğız bir Allahqıla təvəkkül qılsın. Yəni, həmmə işlərini Allahqı tapşırsın. Allah bizni Allahını tonuyduğan yollarımızı yetekligən tursa, nəmişqə Allahqı təvəkkül qılmaylı? Bizgi yetküzgən əziyyətlərinlarqa əlbəttə səvir qılımız. Təvəkkül qılğıçılar pəqət Allahqılı təvəkkül qılsın, dedi. Kafirlar, peygamberlerge, silerine zeminimizden çokum heydep çıkarımız. Ya ki çokum bizden dinimizde kaydışınla gerek, dedi. Onlarga perverdigari mundak vahiy kıldı. Zalimlerini çokum halak kılımız. Onlarını halak kılgandın ki zeminde çokum silerini turguzunuz. Bu galiba benim aldımda turuştun, yani sorakı tartılıştın. Ve azabından korkanlar üçündür. Peygamberler Allah'tan medet diledi. Eğer bir uçuğu çıkan tersa şefkatsiz, yani Allah'a itaat kılışka geden geçti kılıp, hakikatten baş tartkıcı halak buldu. Onun aldı da cehennem durdu. Cehennemde o yerin arlaş su bilen soğurludu. Onun açıklıkıdın, onu yutumlap içip tersikti yutudu. Ölüm onu koruşu alırdı. Lekin o herkese ölmeydi. Şunun dinkin tehime kattık azapka duçar bulurdu. Perverdigarini inkar kılgallarının kılgan yakşı emelleri borallık günde şamal uçurup ketken bir dövü külgü okşaydı. Kapırlar bu dünyada kılgan yakşı emelleri için azırak mı savapka erişelmeydi. Bu çoğunkur eziştir, yani çoğun ziyandır. Asmallarını ve ziminini Allah'ın hak asaslı yaratkallığını, yani bekar yaratmağallığını görmedin mi? Eğer Allah halısa, ey insanlar, silerini yok kılıp, ornunlarla silerden yakşı, yeni ademlerini yaratıdı. Bu Allah'a kıyın emez. Onlarının hemmesi çıkıp, Allah'a mülakat buludu. Yani o halayıklarının hemmesi kıyamet günü kabirlerden çıkıp Allah'a mülakat buludu. Acizlere, mütekebbirlerige, yani ergeç güçlere, ergeç türgüçlerige, şübihisiz ki biz sizlerinin ergeç güçlanları idik. Sizler bizgi bulup atkan Allah'ın azabıdın azarak depi kılalım sizler deydi. Onlar Allah bizni hidayet kılgan bolsaydı, biz elbette sizlerini hidayet kılattık. Biz meyli nalı periyat kılaylı, meyli sevir kılaylı, bär bir okşaş, bizgi hiç kandak kaçıdığan cay yok, dedi. İş pütkende, yani hesap tüyep, cennetiler bilen dozikiler, ayrılıp bulganda şeytan, Allah hakikaten sizlerge itaat kılgıçını mukapatlaş, asihlik kılgıçını cezalaştığını ibaret, Rast vədini qılğan idi. Vədisiga vəfa qıldı. Mən sizlərə ölgəndən kin kiriliş, savab, cəza deyənlər yox deyib yalğan vəd qılğan idim. Vədəmə xilaflıq qıldım. Mən sizlərə sizlərin küfrüğa və günahqı zorluğuda hökmranlığım bolğunu yox. Mən sizlərni faqat gumrahlıqla dəvət qıldım. Sizlər dəvətimni qəbul qıldınızlar. Şunun üçün meni ayıplanla, özenlerini ayıplanla. Mən sizlerge yardım verip, sizlerini kutkızalmayman. Sizlerimi bana yardım verip, meni kutkızalmayızla. Mən sizlerinin burun, meni Allah'a ibadette şerik kılgallıqınlarını itiraf kılmayman. Şübihisiz ki zalimler çokum kattık azapkı ducar boludu, deydi. İman itkan ve yakşı emellerini kılgallar. Perverdigarının izni bilen, astıdın östenler ekip durduğun cennetleri girdi. O cennetlerde mengü kalıdı. Periştiler onlarını hürmetlep, silerge amallık bulsun deyip salam verdi. Allah'ın mündak bir temsil körsetkenliğini görmedin mi? Kelime teybe, yani yakşı söz, iman kelimesi, yıldızı yerinin astıdı bulgan. Şeyhi asmanga taqaşqan, perverdigarının izni bilen, vaqti vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zimindan qomirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q, nochar daraxtga o'xshaydi. Allah müminlerini müstehkem iman bilen dünyada ve ahirette mehkem turguzudu. Allah zalimlerini yani kuffarlarını gümrah kılıdı. Allah halığının kılıdı. Allah'ın bergen nimetine kuffarla kılgan ve öz kavmini azdırış bilen alaket mevkasını çürüp koygallarını görmedin mi? Halokat mavqesi jahannamdir ki ular jahannamga kiradi. O nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni shirik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramon bo'ldinglar. Shubhisizki sizlarning bordigan joyinglar do'zaxdir degin. Mömin bendilerimge eytkin ki, onlar namazını ada kılsın. İlim setim mu, dostluk mu bulmadığın gün keliştim burun. Yani, kıyamet günü keliştim burun, biz onlarga bergen mal mülüktün, yoşurun ve aşkarı yosunda sadık kılsın. Allah asmallar ne ve zeminini yarattı. Bulutun yağmur yağdırıp verdi. Yağmur suyu bilen, silerge rızık kılıp, Nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Alloh sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kiyimlarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kechi bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Alloh sizlarga so'rag'on narsalarning hammasini berdi. Sizler Allah'ın nimetini sanap tüketmezler. Kafir adam şek şübihisiz ki zulüm kılgıcıdır. Allah'ın nimetlerine küfürlük kılgıcıdır. Öz vakti da İbrahim eğitti. Perverdigarım bu cayını tenit cay kıpbegin, yani bu Mekke'ni tenit cay kılıp bergin. Mini ve minin evlatlarımını butlarına çokunuştun jirak kılgın. Perverdigarım, hakikaten o butlar nurgun kişilerini azdırdı. Kim ki bana ağaçken iken o minin dinimdedir. Kim ki bana asili kılgın iken, sen elbette onunla mağfiret kılışka ve merhamet kılışka kadirsin. Perverdigarımız, evladımdan bir kısmını namaz okusun de, Yani balam İsmail bilen ayalı muhacerini namaz oksun, sana ibadet kılsın de, senin hürmetlik üyünün keşideki ikinsiz bir vadığa, yani Mekke'ye orullaştırdım. Perverdigarımız, bir kısım kişilerinin dillerini onlara mayıl kılgın. Onlarını şükür kılsın de, türlük meyvelerini onlara rızık kılıp bergin. Perverdigarımız, Sen bizim yoşurun ve aşkarı kılavallarımızını bilip dursan. Asman zemindeki hiç nerse Allah'ı mehbiyemez. Cimi hemdü sana yaşanğınımda bana İsmail bilen İshak'ını bergen Allah'ı hastır. Perverdigarım hakikaten duanı anlap durgucudur. Yani dua kılgucunun duasını icabet kılgucudur. Perverdigarım Meni ve bir kısım evladımını namazını ada kılgıç kılgın. Perverdigarımız duayımını kabul kılgın. Perverdigarımız hesap aladığın günde yani kıyamet günü de bana ata anamğa ve müminlerge mağfiret kılgın. Zalimlerinin kılmışlarından Allah'ını bir haber de oylamayın. Allah onlarını cezalaşını Şu günün dehşetinden gözler çekçiyip kalıdığın günü geçe keçiktirdi. Yani kıyamet günü geçe keçiktirdi. Bu günde onlar başlarını götürüp alga karıp çapıdı. ko'zlari ichilib qoladi. Tangir qog'onlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni azob keladigan kundan ogohlantirgan, ya'ni kuffarlarni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgan da'vatingni qabul qilaylik, payg'ambarlarga ergishaylik deydi. Ularga sizlar ilgiri biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deydi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rib o'tgandek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qildi. Allohni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qildi deb o'ylamagin. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlardan intiqom olg'uchidir. U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlardan chiqib, yigona qudratli Allohning dargohida, ya'ni mahshargohda hozir bo'ladi. Ey Muhammad, u kunda gunohkorlarni, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib, bog'langan holda ko'rasan. Ularning ko'ngliki qora maydon bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Alloh har kishining qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Alloh albatta tiz hisob olg'uchidir. Kishilarning ogohlantirilishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining vaznasiyat elishlari uchun bu Qur'on tabliqdir. Ya'ni kishilarga tabliq qilish uchun nozil qilindi.